Of, gezi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyeyim. Halimden bilmiyor, ben o yârine gezi bağlarından gelsin, geçilsin, kurulsun masalar, rakı konyak içilsin. Kurulsun masalar, rakı konyak içilsin. Herkes sevdiğini alsın, seçilsin. Atma anam, atma şu dağların ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime.